السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات گرامی، اللہ کی تعریف اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد، میں نے قرآن حکیم کی ایک سورہ مبارکہ، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، تلاوت کی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ کریمہ کی تفسیر مکمل طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. اب ایک نشست میں تو اس سورہ کریمہ کی تفسیر ناممکن ہے. آج کی اس نشست میں ہم صرف الحمدللہ کی فضیلت بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دو بیٹے عطا کیے، حضرت ہاجرہ سے اسماعیل اور حضرت سارہ سے اسحاق، تو جب ہم نے انہیں بیٹے عطا کیے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ الحمدللہ کہہ کر ادا کیا. سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں، عَلَى الْكِبَرِ بڑھاپے میں، ابراہیم اور اسحاق دو نرینہ اولادیں عطا کی. إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اولاد اللہ سے مانگی جائے، وہی اولاد عطا کرے. بیٹا وہی دیتا ہے، بیٹی وہی دیتا ہے، دعاؤں کا سننے والا وہی ہے، اور سن کر کے تو پوری کرنے والا بھی وہی ہے. تو اولاد ملنے پر حضرت ابراہیم نے الحمدللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے علم نبوت کے ساتھ ساتھ اور بھی دنیاوی علوم عطا فرمائے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تو علم نبوت دیا گیا تھا، نبوت کا علم، اور دوسرے ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو موم ہو جاتا. قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم لوہا ہاتھ میں آتے ہی اوم بن جاتا تھا، وہ اس لوہے سے جو بھی چیز چاہتے بنا لیتے. اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نبوت کے ساتھ ساتھ اور بھی علوم عطا فرمائے تھے. ان میں خاص علم تھا چڑیوں کی بولی سمجھنا، چیونٹیوں کی بولی سمجھنا. تو جب اللہ نے ان کو علم نبوت کے ساتھ ساتھ اور بھی دنیاوی علوم عطا کیے تو انہوں نے بھی الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا. علم سے مراد علم نبوت اور دنیاوی علم. اور ان دونوں نے کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے اکثر مومن بندوں پر فضیلت بخشی. تو علم نبوت اور دوسرے دنیاوی علوم کے حاصل ہونے پر باپ بیٹوں دونوں پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ الحمدللہ کہہ کر ادا کیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا. اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ پہلے کشتی بنا لو اور آپ تمام ایمان والوں کو لے کر اس میں بیٹھ جاؤ. فرمایا گیا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب آپ اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں اس کشتی میں بیٹھ جائیں تو یہ بولیے الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دی. گویا کہ کشتی میں بیٹھ کر عذاب الہی سے بچ جانے پر انہوں نے اللہ کا شکریہ الحمد للہ کہہ کر ادا کیا. الحمدللہ کی فضیلت احادیث کے اندر بکثرت وارد ہوئی ہے. مشکات شریف کی ایک روایت کتاب الدعوات کے اندر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اگر کسی کو ذکر کرنا ہو سب سے افضل ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اسی طریقے سے ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، روایت اس طرح ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رأس الشکر ما شکر ما شکر اللہ عبداللہ یحمدہ. رواہ ترمذی وابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ یہ شکر کی جڑ ہے، اور جو آدمی اللہ کی حمد نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کیا. گویا کہ کلمہ شکر ہے. کوئی آپ سے آپ کی حالت پوچھے الحمدللہ، کاروبار کیسا چل رہا ہے الحمدللہ، آپ کی صحت کیسی ہے الحمدللہ، آپ کے بال بچے کیسے ہیں الحمدللہ بخیر ہیں. تو جو آدمی الحمدللہ نہیں کہتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ الحمدللہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. یعنی ہما وقت الحمدللہ کہتے رہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی پیاری روایت ترمذی ابواب الجنائز میں آئی ہے, روایتی طرح وان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالیٰ لملائکته قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے, اللہ کے کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے, بچپن میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, جب فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, قال اللہ تعالی لملائکته اپنے ملائکہ سے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ میرے فرشتو قبضتم ثمرة فؤاده تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی. فیقولون نعم تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا ہم نے نکال لیا. فیقول تو اللہ پوچھتا ہے سماد قال عبدی میرے بندے نے کیا کہا جب تم لوگوں نے اس کے بچے کی جان نکال لی, اس کے جگر گوشے کی جان لے لی میرے حکم سے, تو اس وقت میرے بندے نے کیا کہا. فیقولون تو فرشتے کہتے ہیں کہ حمدک واسترجع اے ہمارے رب تیرے بندے نے اپنے بچے کی موت پر واویلا نہیں کیا, نوحہ نہیں کیا, ماتم نہیں کیا, بیان نہیں کیا, بلکہ الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تو میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور وہ سموہ بیت الحمد اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو, تعریف کا گھر رکھ دو. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے بچہ مر جائے, چاہے مال کا نقصان ہو جائے, دکان میں کوئی نقصان ہو جائے, اس وقت نقصان کے وقت کسی بھی قسم کا نقصان ہو فوراً کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, بڑی فضیلت ہے اس کی. اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ کہنے پر اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے پر بچے کی موت پر اتنی بڑی فضیلت دیتا ہے کہ کہتا ہے اے میری فرشتے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مسلم کتاب الذکر میں آئی ہے, روایت اس طرح ہے وعن ابی موسی وعن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقوله قال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد لله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم. قال فقال الى رب سمالي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم في كتاب الذكر. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آرابی ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا دے کہ میں بولتا ہوں, وہ کلمہ پڑھتا رہا دیہاتی تھا, کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک کلمہ سکھا دو, میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, چھوٹا سا ایک کلمہ بتا دیجئے میں بس پڑھتا رہوں, اکول ہوں تو پڑھتا رہوں اس کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ پڑھ. کہا کہ کیا پڑھوں؟ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. بیادی کہنے لگا یا رسول اللہ فہاؤلاء ربی، یہ تو سب میرے رب کے لیے ہے، کمالی میرا کیا ہے اس میں، یہ تو سب میرے رب کی تعریف ہو گئی، میرے لیے کیا ہے وہ بتائیے آپ، یہ تو میرے رب کی تعریف ہو گئی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا مطلب وہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، والحمدللہ کثیرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ اسی کی تعریف ہے، وہ سبحان اللہ رب العالمین اور پاک ہے اللہ جو تمام عالموں کا رب ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہے پھرنا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، اور نہیں ہے طاقت مگر اس اللہ کی وجہ سے، اس اللہ کی مدد سے جو غالب ہے حکمت والا. یہ دعا پڑھنے کے لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، تو کہنے لگا اس میں تو سب میرے رب کی تعریف ہے، یہ تو سب میرے رب کے لیے، میں اپنے لیے کچھ ماننا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا ہے فمالی، یہ تو سب میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے لیے تو یہ پڑھ، قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، پڑھ اپنے لیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے. کیا پیاری بات ہے، اور اتنا جاہل آدمی بدو آدمی عربی سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کلمات سکھائے تو وہ سمجھ گیا کہا یہ تو سب میرے رب کے لیے، عربی سمجھتا تھا، زبان اس کی عربی ہے، سنا یہ تو سب میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کلمات سکھائی، یہ کہیے تیرے لیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، زندگی بھر مجھے ہدایت کے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے روزی دے. اس حدیث کے اندر یہ سکھایا گیا ہے کہ بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنا چاہیے، یہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا لہو اور اللہ اکبر کبیرہ کے ساتھ ملا لے، اور سبحان اللہ رب العالمین بول دے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم کے ساتھ ملا کر بولے، جس کے بارے میں بدو نے یہ کہا کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، اس میں یہ کلمہ بھی ہے الحمدللہ کثیرا. تو الحمدللہ کی فضیلت اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوئی. آپ دیکھیے بہت ساری احادیث کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر دعائیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. آدمی جب سو جاتا ہے تو سمجھو وہ مر گیا، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے. جیسے آدمی موت کے وقت حواس سے آری ہو جاتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد مر جانے کے بعد اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو گویا کہ موت اور نیند دونوں میں بڑی مماثلت ہے، بڑی مشابہت ہے، اسی وجہ سے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیند ہی میں جان نکال لیتا ہے. جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا ہم کو موت دینے کے بعد، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. جاگنے پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ سمجھو موت کے بعد زندہ ہوا ہے، نیند کے بعد بیدار ہونا ایسے ہے جیسے موت کے بعد زندہ ہونا. اتنی بڑی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد، موت کے بعد زندگی ملنے پر یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندہ کیا اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا چکتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اور ہم لوگوں کو بھی وہی دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ. دیکھیے کھانا کھانے کے بعد کی دعا بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ کھانا بہت بڑی نعمت ہے, پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ کی نعمتوں کو برتنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے, اور شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ جب الحمدللہ بولے گا تو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ. کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو ایک دعا پڑھتے, آئبونا ساجدونا لربنا حامدون. ہم لوٹنے والے, ہم توبہ کرنے والے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں, اور ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. سفر سے لوٹنا بھی صحیح سلامت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے کہ سفر تو یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. آج ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے لیکن یہ کلیہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. کتنی بھی آسانیاں سفر کے اندر ہو گئی ہیں لیکن سفر اب بھی عذاب ہے. السفر قطعۃ من العذاب حدیث میں, کہ سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. سفر میں طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں, لہذا جب آدمی سفر سے واپس آئے تو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا, سفر سے بسلامت بخیر و خوبی واپس آ گیا, لہذا اب خیر و خوبی سے واپس آ جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ جب اس کی حمد بیان کرے گا, اور حمد کا لفظ اس دعا کے اندر موجود ہے, آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون. یہ دعا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے, جب آپ سواری کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے, سواری پر سوار ہو جاتے, تب آپ یہ پڑھتے الحمدللہ. پہلے الحمدللہ بولتے. ہم لوگ کیا ہے, سبحان الذی سے شروع کرتے ہیں دعا کو, نہیں الحمدللہ سے دعا کو شروع کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کی پشت پر بیٹھ جاتے تو سب سے پہلے بولتے الحمدللہ, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله, سبحان الله سبحان الله سبحان الله, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اب یہ دعا ختم ہو گئی. ہم لوگ آدھی کر کے ختم کر دیتے ہیں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کی پشت پر بیٹھتے تو یہ دعا الحمدللہ سے شروع کرتے تھے. الحمدللہ, اور کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی غذا بنا دی ہے حمد کو, تسبیح کو. اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا. اس اعلان کا ذکر پہلے پارے میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے یہ کہا, کیا تو ایسی ہستی کو بنائے گا جو زمین میں جا کر خون خرابا کرے, فساد برپا کرے؟ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں اور تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ اکبر. گویا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں. اللہ کی تعریف کرتے رہتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. گویا کہ فرشتوں کا ورد بھی یہی ہے, تسبیح اور تحمید. تو جو آدمی تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور تحمید کرتا رہتا ہے, سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے, الحمدللہ پڑھتا رہتا ہے, گویا کی اس کی مماثلت فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ فرشتوں کی زبان پر یہی ورد رہتا ہے, اللہ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد. جیسا کہ اس میں فرشتوں نے خود بتایا کہ تجھے ایسی ہستی پیدا کرنے کی ضرورت کیا زمین کے اوپر, ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہے اور ہم تیری حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری روایت جو بخاری کی لائے ہیں, اور بخاری جس پر ختم ہے وہ حدیث بڑی پیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں, خفیفتان علی اللسان, کوئی بھی آدمی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے, زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دو کلمے سب سے زیادہ محبوب ہیں, اور زبان پر یہ دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں. اور زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان عمل کے اوپر جہاں اعمال تولے جائیں گے جس ترازو میں, اس ترازو میں سب سے بھاری کلمات ہیں وہ. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ دو کلمے, زبان پر سب سے زیادہ ہلکے ہیں وہ دو کلمے, لیکن عمل کی ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہے وہ دو کلمے. کون کون؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. دیکھیے آپ سبحان اللہ کے ساتھ بحمدہ لگا ہوا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ, سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. یہ دو کلمے بہت ہی محبوب ہیں اللہ کو, اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن عمل کی ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہیں. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہو تو یہی دو اس کے محبوب کلمے برابر پڑھتے رہنا چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے اوپر سورہ نصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والی سورہ. یہ سورہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنی تو رونے لگے, لوگ کہنے لگے کہ یہ بوڑھا کیا کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی ہے کہ ہم قریب آپ کی وفات ہونے والی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح آ گئی, یعنی فتح مکہ آ گیا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, تو اب آپ کا کام ختم ہو گیا. فسبح بحمد ربك واستغفر, تو آپ تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے, استغفر اللہ کریے. فسبح بحمد ربك, تسبیح پڑھیے, الحمدللہ پڑھیے, اللہ کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے, استغفر اللہ پڑھیے. انہ کان توابا, وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غور کیجئے آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر غور کیجئے. حضرت جبیر بن مطیم کی روایت کو پتہ چلا ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی, وہاں جبیر بن مطیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کل امت تتبع نبیا یقولون یا فلان اشفع حتی تنتهی شفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلک یوم یبعث اللہ المقام المحمود, رواہ البخاری مسلم. حضرت آدم ابن علی سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ہر امت اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلے گی اور کہے گی اے نبی یہ ہماری طرف بھیجے گئے, چلو اللہ سے ہماری سفارش کرو. کوئی بھی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا, حتی تم کہیے شفاعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفارش کرنے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے آپ سفارش کیجئے. تو اللہ فرمائے گا آپ آ جائیے, آپ آ جائیے ایک مقام پر, یہاں آ جائیے آپ. اور اس مقام کا نام مقام محمود ہے, محمود بھی حمد سے تعریف کیا ہوا مقام ہے. اس مقام کا نام جس پر آپ کو بلایا جائے گا, اور جب آپ مقام محمود پہ پہنچے تو محمود بھی حمد سے بنائے. اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب اس مقام پر آؤں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا, فآخر ساجداً, میں سجدے میں گر پڑوں گا, اور جب میں سجدے میں گروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اپنی بہت ساری تعریفیں کھول دے گا, اور میں انہی تعریفی کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا. پہلے اللہ جو مجھے کلمات سکھائے گا اپنی تعریف کے, مقامی کا لفظ ہے, اپنی تعریف کے کلمات سکھائے گا, میں ان تعریفی کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کروں گا, اور پھر اللہ فرمائے گا آپ سفارش کیجئے, میں آپ کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیے مقام بھی کیا ہے, مقام محمود, وہ بھی حمد سے بنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کریں گے تو اللہ خوش ہوگا, اور پھر خوش ہونے کے بعد کہے گا کہ اے میرے رسول تو نے میری حمد کی, اب تو سفارش کر, میں سفارش قبول کروں گا. اللہ حضرت وہاں بھی حمد ہی کام آئے گی, اور وہ ہم لوگوں کے لیے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, کائے کے لیے؟ اپنے ان امتیوں کی سفارش کے لیے جو موحد ہوں گے, جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کر کے, اللہ کو خوش کر کے اپنے ان امتیوں کی سفارش کریں گے جو امتی شرک کر کے نہیں گیا ہے, توحید کے اوپر مرا ہے. تو مقام محمود جو عطا ہوگا وہ بھی حمد ہی سے بنا ہے, اور حمد کر کے ہی اللہ کو خوش کریں گے, اور اللہ سفارش کی اذن دے گا, سفارش کا حکم دے گا. اور غور کیجئے آپ کا نام کیا ہے, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي اسماء انا محمد واحمد. زبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے بہت سے نام ہیں, ایک نام تو میرا محمد ہے, ایک نام میرا احمد ہے. اب بتائیے آپ محمد کس سے بنا ہے؟ حمد سے بنا ہے, اے نیم دال حمد تعریف, اور احمد یہ بھی حمد سے بنا ہے. اور محمد اور احمد کا فرق ہے, محمد کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے بعد وہ شخص جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اللہ اکبر, دنیا میں کتنے لوگ گزر گئے لیکن اتنی تعریف کسی کی نہیں ہوئی ہے. قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی. لاکھوں مسجدیں کروڑوں مسجدیں پوری دنیا کے اندر ہیں, جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے جو بلند ہوتا رہے گا میناروں سے, جیسے اللہ کا نام مسجد کے میناروں سے بلند ہوتا ہے, مسجدوں میں آپ کا نام اللہ کا نام بلند ہوتا ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کے نام کو جوڑ دیا ہے, رسول کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا, محمد رسول اللہ. تو محمد کے معنی اللہ کے بعد وہ ہستی جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ دنیا میں اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو. اور احمد کہتے ہیں وہ ہستی جس نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہو کہ اس سے زیادہ اللہ کی کسی نے تعریف نہ کی ہو. تو گویا کہ آپ محمد ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی ہے, اور آپ کا نام احمد ہے. احمد مانے بہت زیادہ تعریف کرنے والا, اتنی تعریف کرنے والا اللہ کی کہ اس سے زیادہ اللہ کی کسی نے تعریف نہ کی ہو. تو گویا کہ آپ محمد اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی, اور آپ احمد ہیں, آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی تعریف کی ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کی. تو نام بھی ایسے ہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے حمید, اور ہم التحیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت برابر ہم نماز میں چاہے وہ نفل ہو اور چاہے وہ فرض ہو ہم برابر پڑھتے رہتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمید قابل تعریف, قابل حمد, ستائش کے لائق, حمد کے لائق, اور اللہ مبارک پڑھتے تب بھی وہ ختم ہوتا ہے انک حمید مجید پر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انک حمید مجید, حمید پر اللہ مبارک جو ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حمد بہت پسند ہے, ایک روایت بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر آئی ہے حضرت رفاعہ ابن رافع قرظی سے، روایت اس طرح ہے، وہاں رفاعہ ابن رافع القرظی رضی اللہ تعالی عنہ زرقی رضی اللہ تعالی عنہ كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت جزعة وثلاثين ملكا يستديرون أيهم يسوع أول رواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت رفاعہ ابن رافع زرقی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا قال سمع الله لمن حمدا، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا سمع الله لمن حمدا، قال رجل وراءه، ایک آدمی آپ کے پیچھے تھا، بولا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. روایت آگے فلم من صرف، جب آپ نے سلام پھیرا قال من المتكلم، یہ بولنے والا کون تھا؟ میں نے جب سمع الله لمن حمدا کہا پیچھے کس نے یہ کلمات کہے ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، یہ کس نے کہا؟ قال انا، وہ آدمی بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے وہ کلمات کہے ہیں. قال، تو آپ نے فرمایا رأيت بذاتي وثلاثين ملكا، 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ اس کلمے کو لینے کے لیے لپک رہے کہ ایہم یکتبوا، کہ کون سب سے پہلے اس کو لکھتا ہے. اب دیکھیے آپ اس کلمے کے اندر اللہ کی حمد ہی حمد ہے، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، یہ اتنا پیارا کلمہ ہے حمد کا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپک رہے ہیں اس کلمے کو لینے کے لیے کہ سب سے پہلے ان کو کون لکھتا ہے. یہ فضیلت ہے الحمدللہ کی، لہذا ہم لوگوں کو الحمدللہ کی اتنی فضیلت سمجھنے کے بعد اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے مبارک سورت سورہ فاتحہ، اس سورہ کریمہ کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس سورہ کریمہ کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہوتا ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف کتنی پسند ہے. اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کس قدر خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. کل ہم نے الحمدللہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی تھی. اب ہم اس سورہ کریمہ کی تفسیر کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں. بخاری کتاب التفسیر میں حضرت سعید ابن المعلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے آواز دی. میں نے آپ کی آواز کو سنا لیکن میں نے جب تک نماز نہیں ختم کی آپ کے پاس نہیں آیا. نماز ختم کرنے کے بعد جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے آواز دی تھی، تو میرے پاس آنے سے تجھ کو کس چیز نے روک دیا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ یہ آیت نہیں معلوم ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں تو فوراً ان کی آواز پر لبیک کہو. تمہیں فوراً ہی نماز توڑ کر کے میرے پاس آ جانا چاہیے تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا. میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. حضرت سعید ابن المعلہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم الشان سورت کون سی ہے، تو آپ بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم الشان سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ. اس کی ایک اور خصوصیت ہے، پورا قرآن جبرائیل امین لائے ہیں لیکن سورہ فاتحہ ایک دوسرا فرشتہ لایا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے تھے، اچانک ایک کڑاکے کی آواز سنائی دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اس لیے کہ کڑاکے کی آواز اوپر سے سنائی دی تھی. تو حضرت جبرائیل جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو کڑاکے کی آواز آپ نے سنی ہے یہ آسمان کے ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے، اور جب سے یہ آسمان بنا ہے تب سے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور آج یہ دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ ایک سورہ کریمہ لے کر آ رہا ہے، اور وہ سورہ کریمہ یہی سورہ فاتحہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن جبرائیل امین لائے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کو ایک دوسرا فرشتہ لایا ہے، اور ایک ایسے دروازے سے لایا ہے کہ اس سے پہلے وہ دروازہ آسمان کا کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی آسمان سے زمین پر نہیں آیا تھا. مسلم شریف کی اس روایت سے نے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد کچھ اور سورتیں کچھ اور آیتیں پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا, بچہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں تھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ سورہ سورہ شفا بھی ہے, اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے. اور خاص طور سے یوں تو یہ تمام امراض کے لیے بہت مفید ہے, لیکن خاص طور سے زہر اتارنے کے بارے میں یہ تریاق کی حیثیت رکھتی ہے. بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ کچھ صحابہ سفر میں تھے اور مدینہ کے قریب ہی ایک بستی کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور گاؤں میں کچھ خورد و نوش کا سامان ہے, لیکن بستی والوں نے کوئی آدمی زہر اتارنے کا منتر جانتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے گاؤں کے پردھان کو, ہمارے گاؤں کے چودھری کو اور ہمارے گاؤں کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے, سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہے. غالباً وہ سانپ تھا اور زہریلا تھا, اس نے کاٹ لیا ہے. ان صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے منتر معلوم ہے, چلو. اور وہ صحابی جب اس سردار کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ زہر کی وجہ سے تلملا رہا ہے. ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے اوپر دم کر دیا, فوراً زہر اتر گیا. زہر اترنے پر جیسا کہ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ منتر پڑھ کر کے ہم وہ زہر اتار دیں گے, لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بکریاں دینی پڑیں گی. اور بکریوں کی بات اس وجہ سے انہوں نے کہی کہ بستی والوں نے ان صحابہ کرام میں سے کسی کو مہمان نہیں بنایا تھا, جبکہ ان کا حق بنتا تھا کہ ان مسافروں کو مہمان بنائیں. مہمان نہ بنانے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ شرط رکھی, اور جب زہر اتر گیا تو شرط کے لوگوں نے بکریاں ان کو دی. لیکن دعا کے عوض میں بکریاں لینے پر بعض صحابہ کرام کو تردد ہوا کہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اس کے بدلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ نکالو, بقیہ بکریوں کا گوشت تم لوگ استعمال کرو لیکن میرا بھی حصہ اس میں سے نکالو. یہ حدیث جو بخاری کی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ سورہ کریمہ زہر اتارنے میں تریاق ہے. یہ تو اس سورہ کریمہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے گوش گزار کی. اس سورہ کریمہ کے بارے میں ایک بات اور جان لینا ضروری ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی, یہ مکی سورت ہے, یہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی, یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. دلیل یہ ہے کہ چودھویں پارے کے اندر ایک سورہ ہے جس کو سورہ ہجر کہا جاتا ہے, اس کے اندر ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے, اور سبع مثانی یعنی سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. بالاتفاق سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اور یہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے اور سورہ ہجر مکہ میں نازل ہوئی ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ جس کا ایک نام سبع مثانی ہے مکہ میں اتری ہے، یہ مکی سورہ ہے. اس سورہ کریمہ میں کل 7 آیتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اس سورہ کریمہ کے 21 نام ہیں. بعض نام ہمیں مرفوع احادیث سے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ان احادیث سے جن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور بعض نام ایسی احادیث سے معلوم ہوتے ہیں جو احادیث موقوف ہیں، یعنی صحابی پر رک گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی ہیں. یعنی بعض احادیث مرفوع ہیں، یعنی ان احادیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور بعض احادیث موقوف ہیں جن کی سند صحابہ پر رک گئی ہے، اور بعض نام اس سورہ کریمہ کے ائمہ کرام سے ثابت ہیں، ائمہ کرام کے اقوال سے معلوم ہوتی ہیں. یعنی اس کے کل 21 نام ہیں، مرفوع احادیث، موقوف احادیث اور ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی ہے. ان میں سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، اس کا لفظی ترجمہ ہے اوپنر، اس کا نام ہے اوپنر، کھولنے والی. جیسے کوئی ٹھنڈا وغیرہ منگاتے ہیں آپ، تو ٹھنڈے کی بوتل کے ساتھ ایک اوپنر بھی آتا ہے، اس اوپنر سے جب تک اس کا ڈھکن نہ کھولا جائے، اس کا کاغ نہ کھولا جائے، آپ ٹھنڈے کو نہیں پی سکتے، اس کے اندر جو مشروب ہوتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی طریقے سے یہ سورہ کریمہ اوپنر ہے، فاتحہ ہے، کھولنے والی ہے. یعنی جس طرح چابی سے تالا کھلتا ہے تب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جیسے اوپنر سے کان کھولتے ہیں تب مشروب استعمال کرتے ہیں، بغیر اوپنر کے آپ کاغ نہیں کھول سکتے، بغیر چابی کے آپ تالے کو نہیں کھول سکتے اور دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، مکان میں داخل نہیں ہو سکتے. ایسے ہی بغیر سورہ فاتحہ کے سمجھے ہوئے قرآن کے مضامین کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. گویا اگر کوئی سورہ فاتحہ کو سمجھ لے تو سمجھو کہ قرآن حکیم پورا کا پورا سمجھنے کی راہ کھل جائے گی. گویا کہ یہ کلید ہے، یہ کنجی ہے پورے قرآن حکیم کے مضامین کو کھولنے کی. جب تک یہ کنجی ہاتھ میں نہیں آئے گی تب تک قرآن کے جو مضامین ہیں وہ کھل کر کے سامنے نہیں آئیں گے. تو فاتحہ کا مطلب وہ اوپنر، کھولنے والی، اس سے قرآن کے مضامین کے دروازے کھلتے ہیں. اور اس کا ایک نام ام الکتاب ہے اور ام القرآن ہے، قرآن کی ماں اور کتاب کی ماں. ظاہر ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، تو سورہ فاتحہ جب ماں ہوئی تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس تک، اسی سورہ فاتحہ کے بچے ہوئے. گویا کہ سورہ فاتحہ کی حقیقت ماں کی طرح ہے، اور پورا قرآن الف لام میم سے لے کر کے والناس تک بچے کی حیثیت رکھتا ہے. اور بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کے پیٹ سے نکلا ہے، اس لیے کہ ام المانے ماں، جیسے بچہ ماں سے نکلتا ہے ایسے ہی پورا قرآن سورہ فاتحہ سے نکلا ہے، اسی وجہ سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں، یا ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں. اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ ہے، منتر، منتر کی سورت، رقیہ کہتے ہیں منتر کو. منتر اس وجہ سے کہا گیا ہے بخاری شریف کی روایت کے پیش نظر رکھ کے کہ جب یہ سورہ سانپ کاٹے ہوئے کے اوپر پڑھی گئی تو سانپ کا زہر اتر گیا اور اس آدمی نے یہ پوچھا تھا کیا تم میں سے کوئی زہر اتارنے کا منتر جانتا ہے؟ صحابی نے کہا میں منتر جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے اور اتنا زبردست منتر ہے کہ ہر مرض کے لیے اس کے اندر شفا ہے. خاص طور سے زہریلے جانور کے زہر کو اتارنے میں تریاق کی حیثیت رکھتی. اس کا ایک نام السبول مسانی ہے. سبا کے معنی سات کے سیون اور مسانی معنی بار بار دہرائی جانے والی. اس کو سات بار بار دہرائی جانے والی سبول مسانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ نماز کی ہر رکعت کے اندر دہرائی جاتی ہے. پہلی رکعت کے اندر بھی, دوسری رکعت کے اندر بھی. اگر دو رکعت والی نماز ہے, تین رکعت والی نماز ہے تب بھی پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں. چار رکعت نماز ہے تو پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں, چوتھی رکعت میں. اسی وجہ سے اس کو سبول مسانی کہا جاتا ہے. سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, یعنی یہی ساتوں آیتیں نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں. اس کا ایک نام قرآن العظیم ہے. اللہ اکبر. اس کا نام القرآن العظیم ہے, بڑا قرآن. بڑا قرآن یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم سے لے کر کے والناس تک چھوٹا قرآن ہے اور یہ سورہ کریمہ سورہ فاتحہ بڑا قرآن ہے. اسی بڑے قرآن سے یہ چھوٹا قرآن نکلا اور اس کو پورا قرآن حکیم مان لیجیے. سورہ فاتحہ کو جب اس کو اللہ نے خود فرمایا یہ قرآن العظیم ہے سورہ فاتحہ, تو قرآن العظیم ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھا یہ جائے کہ پورے قرآن کے اندر کتنی چیزوں پر بحث کی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر تین چیزوں پر بحث کی گئی ہے. ایک تو توحید, دوسرے نبوت اور تیسرے آخرت. یہ بنیادی بحثیں ہیں قرآن حکیم کی. ایک تو توحید سے بحث ہے بنیادی طور پر اور دوسرے نبوت سے بحث ہے اور تیسرے آخرت سے بحث کی گئی ہے. یعنی موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کی سرحد سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, ایک نئی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے, مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ حقیقی اور ابدی زندگی ہوگی, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی. تو پورے قرآن میں بنیادی طور پر تین ٹاپکس پر بحث کی گئی ہے. تین ٹاپکس زیر بحث لائے گئے ہیں, توحید, نبوت اور آخرت. ان تین چیزوں پر بحث کی گئی ہے پورے قرآن میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی بنیادی طور پر انہی تینوں چیزوں سے بحث کی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے الرحمن الرحیم تک توحید سے بحث کی گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ان دو آیتوں میں توحید کا بیان ہے. اور مالک یوم الدین میں یوم جزا کا مالک ہے, آخرت سے بحث کی گئی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں انبیاء کرام مراد ہے, انہیں پر اللہ کا انعام ہوا. تو یہاں انبیاء کرام مراد ہے اور انبیاء کرام ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی, تبھی انہیں انبیاء کہا گیا. اب آپ دیکھیں اس سورہ کریمہ میں پہلے توحید سے بحث ہے, بعد میں آخرت سے بحث ہے اور اس کے بعد نبوت سے بحث ہے. اور نبوت کے بغیر نہ تو توحید سمجھ میں آ سکتی ہے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نبی کے بغیر شریعت سمجھ لوں گا, نبی کے بغیر میں کتاب سمجھ لوں گا, سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے. اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ نبی کی ضرورت ہے کتاب کے ساتھ. ایک معمولی بچے سے پوچھئے کہ ایک آدمی, ایک انجینئر, ایک سائنٹسٹ کوئی مشین ایجاد کرتا ہے, مشین ایجاد کرتا ہے, تو مشین کی ایجاد کرنے کے بعد اب ہر آدمی یہ کہے کہ میں اس کو آپریٹ کر لوں گا, ناممکن. مشین کو توڑ بیٹھے گا، خراب کر دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس نے مشین بنائی ہے وہ مشین چلانے کا طریقہ بھی بتائے کہ مشین ایسے چلائی جاتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایک قانون کی شکل میں ہمیں دیا، اب وہی بتائے گا کہ اس قانون پر عمل کیسے کیا جائے، جیسے کسی مشین کا موجود ہی یہ بتائے گا کہ اس مشین کو چلایا کیسے جائے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں ایک قانون دیا ہے، وہی بتائے گا کہ اس قانون پر عمل پیرا کیسے ہوا جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کتاب کے ساتھ کسی نبی کو ضرور بھیجا ہے، زبور کے ساتھ داؤد کو بھیجا، انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت ابراہیم کے ساتھ صحیفے بھیجے، موسیٰ کے ساتھ تورات بھیجی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا. یاد دیکھیے، قرآن کو پہاڑ پر نہیں نازل کیا گیا ہے، قرآن کو سمندروں پر نازل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کسی انسان کو دے کر کے جو اللہ کا برگزیدہ اور محبوب اور اس لائق ہوتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، وہ چنیدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ اس کو بھیجتا ہے تاکہ وہ کتاب کی حقیقت کو سمجھائے، مشین کو کیسے چلایا جائے وہی بتائے گا جس نے مشین کی ایجاد کی ہے. ورنہ وہ آدمی جس نے مشین کو ایجاد نہیں کیا، مشین خراب کر دے گا، مشین چلا ہی نہیں پائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ مشین بنانے والا یہ بھی بتائے کہ میں اس مشین کو چلانے والا بھی بھیج رہا ہوں، یہ چلا کر بتائے گی کہ مشین چلائی کیسے جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں قانون دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون دے کر کے بھیجا کہ آپ بتائیں کہ اس قانون کے اوپر عمل کیسے ہوگا. تو توحید سے بحث کی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک، اور اس کے بعد مالک یوم الدین میں آخرت سے بحث کی گئی، اور اس کے بعد حضرت صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں نبوت سے بحث کی گئی. تو یہ تین جو بنیادی اور بیسک ٹاپکس ہیں جو قرآن میں زیر بحث لائے گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اجمالی طور پر مختصراً سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن عظیم کہہ دیا گیا، پورا قرآن، اس لیے کہ پورے قرآن میں انہی تینوں ٹاپکس پر بحث ہے اور سورہ فاتحہ میں انہی ٹاپکس پر اجمالی بحث ہے. اس میں تفصیلی بحث ہے اور اس میں اجمالی بحث ہے، اس میں اختصار ہے، اس میں تفصیل ہے، تفصیل سے بحث کی گئی، اسی وجہ سے اس کو قرآن العظیم بھی کہا گیا. ایک نام اس کا سورۃ الصلاۃ ہے، نماز کی سورہ، اس کا نام ہی صلاۃ ہے، صلاۃ معنی نماز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کسی رکعت میں نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے جب اس کا نام صلاۃ ہے، نماز ہے، تو یہ گویا رکن ہوا نماز کا، اور جب رکن کوئی آدمی چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر نے فرمایا کہ یہ نماز کا ایک رکن ہے، سورہ فاتحہ بغیر پڑھے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو، چاہے الگ پڑھ رہا ہو یا خود امام ہو، جب تک سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ صلاۃ ہے، نماز نہ ہے اس کا. اب اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو گویا کہ نماز ہی نہیں پڑھی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا نام نماز ہے، سورۃ الصلاۃ. مقتدی ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی، امام ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. بڑی ہی مبارک سورہ ہے اور بڑی ہی پیاری سورہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے نماز کے آغاز ہی میں اس کو پڑھا.